inmiddels een nieuwe atoombom, de B-6112. Inzetbaarder dan ooit dankzij zijn bestuurbare staart en voorzien van een handige schakelaar waarmee de explosieve kracht naar wens kan worden ingesteld. Tot wel 3 keer de kracht van de bom op Hiroshima. Dit gemoderniseerde massavernietigingswapen komt binnenkort naar Nederland, naar de Brabantse vliegbasis Volkel. Daar liggen nu nog 15 tot 20 verouderde Amerikaanse atoombommen. Ja, wat dat betreft zijn wij natuurlijk gewoon een van de staten van de Verenigde Staten van Amerika. Een nucleaire staat zou je kunnen zeggen. Een onderaannemer. De Amerikaanse president, dat is natuurlijk wel een risicofactor waar wij stil moeten staan. Want de wereld is natuurlijk doodsbang dat hij 's ochtends in plaats van te twitteren en weer een ander bericht de wereld instuurt, dat hij op dit punt een verkeerde knop in gaat drukken. Zembla onderzoekt wat de nucleaire modernisering betekent voor onze veiligheid in een wereld van oplopende spanningen. Zouden de Russen weten waar de Amerikaanse kernwapens in Nederland liggen? Ja, natuurlijk weten ze dat. Iedereen weet dat. Het is een publiek geheim. Reken maar dat in Rusland de coördinaten ingetikt zijn. Nou, I'm sure there are missiles already that have Volkel's name on them, in essence.